Góry, dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 14 maja. Jest samo południe. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Wiceszef MSZ-u protestuje w Brukseli przeciwko propozycji budżetowej Komisji Europejskiej. W 35. rocznicę śmierci Grzegorza Przemyka prezydent złożył kwiaty pod tablicą upamiętniającą pobitego studenta. Kolejny zamach na południu Indonezji, tym razem na komisariat policji. Wiceminister spraw zagranicznych zakwestionował propozycję Komisji Europejskiej dotyczącą nowego unijnego budżetu po 2020 roku. Konrad Szymański mówił o tym na unijnej naradzie w Brukseli, poświęconej wydatkom wspólnoty na lata 2021-2027. Wiceminister powiedział, że cięcia, które komisja zaproponowała na początku maja w polityce spójności i w rolnictwie, będą w rzeczywistości znacznie większe. Przypomnijmy, komisja informowała, że na rolnictwo będzie 5% redukcja, a na spójność 7% w porównaniu z obecnym budżetem. Wiceszef MSZ argumentował, że w przypadku niektórych państw może się to przełożyć na cięcia powyżej 30% w polityce spójności. Jesteśmy gotowi, by przedyskutować ewolucyjną reformę polityk i ewolucyjne reformy europejskiego budżetu, ale nie jesteśmy gotowi do zaakceptowania rewolucyjnych cięć w polityce spójności i rolnej, dodał wiceminister. O tym, jaki będzie podział na poszczególne kraje, dowiemy się pod koniec maja. Ostatecznie o kształcie unijnego budżetu zdecydują unijne kraje podczas negocjacji. Potrzebna jest jednomyślność do zaakceptowania wydatków wspólnoty. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. 10. dzień poszukiwań w kopalni Zofiówka. Nadal nie odnaleziono 3. z zaginionych górników, a ratownicy czekają, aż opadnie lustro wody. Ratownikom z kopalni Zofiówka udało się w znacznym stopniu osuszyć zalewisko uniemożliwiające dalsze poszukiwania. To właśnie na jego terenie znaleziono ciała 2 górników. Cały czas poszukiwano jest 3. osoba. Możliwe było częściowe spenetrowanie 20-metrowego chodnika. Na razie niczego nie znaleziono. Pracę utrudnia woda, która w dalszym ciągu utrzymuje się na poziomie od 1 do 2 metrów. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji postawiło w stan gotowości zespoły poszukiwawcze z psami. Do dyspozycji są psy straży pożarnej przygotowane do pracy w gruzowiskach oraz zawałach. Na miejscu oczekuje także policyjny owczarek belgijski, szkolony do poszukiwań w wodzie. Relacjonował Kamil Jasak. Prezydent złożył kwiaty pod tablicą upamiętniającą Grzegorza Przemyka. Znajduje się ona przy Jezuickiej w Warszawie, gdzie mieścił się komisariat milicji. Maturzysta śmiertelnie pobity przez milicjantów zmarł w stolicy 14 maja 1983 roku. Był synem poetki i działaczki opozycyjnej w PRL-u Barbary Sadowskiej. Prezydent Andrzej Duda mówił, że śmierć Grzegorza Przemyka stała się jednym z symboli rzeczywistości czasów PRL-u. Jeżeli mówimy o PRL-u, jeżeli mówimy o tym, co w tamtym komunistycznym państwie było straszne, to właśnie było straszne. Straszne było kłamstwo, straszne było matactwo, straszne było zniewolenie. Wtedy Grzegorz razem z kolegami, radosny po świeżo zdanej maturze, cieszył się, ale miał również świadomość tego, w jakim kraju żyje. I myślę, że właśnie dlatego zginął, że był człowiekiem świadomym. Pogrzeb Grzegorza Przemyka był wielką manifestacją przeciwko władzy komunistycznej. Policja bada sprawę napaści na mężczyznę w namiocie organizacji Obywatele Solidarni w akcji ustawionym przed Sejmem. Mężczyzna został uderzony w twarz, skradziono mu pieniądze, poinformował Robert Szumiata ze stołecznej komendy. Do napaści doszło w środku nocy. Sprawcy uciekli. Mężczyzna złożył zawiadomienie. Będziemy analizować nagrania z monitoringu, starali się ustalić świadków. Wszystko po to, by dowiedzieć się, kto dopuścił się tego przestępstwa, poinformował Szumiata. Kolejny zamach bombowy w mieście Surabaya na południu Indonezji. Atak na komisariat policji przeprowadziła 5-osobowa rodzina. Zginęło 4 napastników, 10 osób zostało rannych. Członkowie rodzin zamachowców podjechali pod posterunek policji w Surabaya 2 motocyklami, po czym zdetonowano w krótkim odstępie czasu 2 ładunki wybuchowe. Atak przeżyło 8-letnie dziecko, które towarzyszyło zamachowcom. Wczoraj w Surabaya doszło do 3 samobójczych ataków przed kościołami. Zginęło w nich co najmniej 13 osób, a 40 zostało rannych. Zamachy bombowe także przeprowadziły rodziny. Pośród zamachowców były dzieci w wieku 12 i 9 lat. Do przeprowadzenia zamachów przyznało się tzw. Państwo Islamskie. Licząca 260 milionów obywateli Indonezja to największy pod względem liczby wiernych muzułmański kraj świata. Kraj ten zamieszkują także chrześcijanie, którzy w ostatnich latach stają się celem ataku głównie islamskich ekstremistów. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Milionowy gość odwiedzi w czerwcu Muzeum Jana Pawła II w Wadowicach, informuje Anna Czajkowska, która odpowiada w placówce za kontakty z mediami. Muzeum istnieje od kwietnia 2014 roku. Każdego roku odwiedza je ponad 200 tysięcy osób.

moim gościem jest pan Łukasz Kozłowski, główny ekonomista pracodawców RP. Witam pana, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry. Jak pan ocenia te pomysły związane z nowymi zasadami opłacania ZUS-u dla firm o niewielkich przychodach? Tak to umownie nazwijmy. Krok w dobrą stronę? Rewolucji chyba nie będzie. Pewnie prowadzącym działalność nie o to chodziło. Czy nie ulega wątpliwości, że zmiany w tym zakresie są konieczne, ponieważ ten problem był już zidentyfikowany od dawna, natomiast mieliśmy do czynienia z pewnego rodzaju niemocą, która powodowała, że mimo powstawania różnego rodzaju projektów i propozycji zmian, żadna z nich nie była wprowadzana w życie. Znaczy, to jest pewnego rodzaju krok we właściwym kierunku, choć sądzę, że można byłoby pójść nieco dalej. Główny problem polega na tym, że ten obecny projekt zmian zakłada powiązanie w pewnym zakresie tej proporcjonalności składek na ubezpieczenie społeczne płaconych przez przedsiębiorców z przychodem, który oni uzyskują, a nie z dochodem, jak ma to miejsce w przypadku większości krajów zachodnioeuropejskich. To powoduje, że duża część firm będzie wykluczona z możliwości właśnie ponoszenia niższych obciążeń, pomimo iż tak naprawdę nie będą mieli z czego płacić tych składek. Bo nie będą mieli po prostu dochodu. Dodatkowo w projekcie ustawy znalazł się i taki przepis mówiący o tym, że niższe składki będzie można płacić tylko przez 36 miesięcy w ciągu kolejnych 6 lat. Co to znaczy, że niższa stawka tylko przez 3 lata, tak? Tak, to jest rozwiązanie adresowane głównie dla tych przedsiębiorców, którzy mają pewien gorszy okres w swoim biznesie, czy doświadczają pewnego przejściowego spadku wysokości przychodów i pewnie z takich obaw, jakie były w czasie debaty publicznej wyrażane, że trwałe obniżenie składek dla firm spowoduje, że ci przedsiębiorcy nie wypracują nawet minimalnej emerytury, no właśnie doprowadziło do tego, że zostało takie dodatkowe ograniczenie wprowadzone właśnie wynikające z konieczności czy właśnie dążenia tego, by jednak te emerytury przedsiębiorców mocno się obniżyły, a już teraz jest to grupa ubezpieczonych, która ma najniższe emerytury. Co ciekawe, mamy już rozwiązania pozwalające na niższy podatek do ZUS-u, na przykład dla początkujących przedsiębiorców, dla tych zaczynających działalność, mają prawo przez 2 lata do obniżonych składek wraz z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym. W tym roku to 199,34 zł. No pięknie, tylko że wielu tych ludzi po czasie z niższym ZUS-em po prostu zamyka firmę. A może to normalne, że pozostają na rynku silniejsi. Nie każdy da sobie radę, to oczywiste. Tak, właściwie to rozwiązanie, które teraz jest proponowane, ma trochę współgrać właśnie z tymi zasadami, a więc właśnie po wygaśnięciu tego okresu tak zwanej ulgi na start, jeśli ktoś wciąż nie osiągnie pewnego odpowiednio wysokiego poziomu przychodów, to wciąż będzie mógł w pewnych warunkach płacić niższe składki i no, założeniem autorów ustawy jest właśnie to, by tego rodzaju problem ograniczyć. I to jest właściwie współgra trochę z tymi rozwiązaniami, które właśnie obowiązują od 30 kwietnia, które zostały wprowadzone przez konstytucję biznesu. Jest to właśnie ten okres 6-miesięczny, kiedy nie płaci składek na ubezpieczenie społeczne i też tak zwana zasada działalności nierejestrowej. A więc ktoś, kto prowadzi firmę, prowadzi ale osiąga przychód, który nie przekracza połowy płacy minimalnej, nie musi jej rejestrować i w związku z tym nie musi płacić jakichkolwiek składek, czy to na ubezpieczenie społeczne, czy to na ubezpieczenie zdrowotne, więc te trzy wszystkie rozwiązania no, spinają się w pewną całość i po pewnej korekcie właśnie takiej, która polegałaby jednak na powiązaniu z takim realnym efektem ekonomicznym prowadzenia działalności, czyli dochodem, a nie przychodem, mogłoby to stanowić istotną zmianę korzystną dla przedsiębiorców i powodującą, że nie musieliby oni zamykać swojej działalności, czy je przynajmniej zawieszać w sytuacji, gdyby mieli po prostu jakiś gorszy okres w toku prowadzonej przez siebie działalności. Ten wspomniany przeze mnie przychód na poziomie 5300 zł no, wobec średniej krajowej wydaje się wysoki, ale pamiętajmy, że do dochodu, zarobku od tej sumy droga jeszcze daleka. Trzeba odliczyć koszty, trzeba zapłacić podatki. Tak, ktoś na przykład prowadzi działalność handlową, on często generuje bardzo duży obrót przy relatywnie niskiej marży. Bo pracuje na niskich marżach, tak. Dokładnie, często spotykamy takie przedsiębiorstwa, które w ciągu miesiąca na przykład generują obrót na poziomie powiedzmy 52 tysięcy złotych, ale koszt tego towaru, który oni obracają, to na pewno się na przykład 50 tysięcy złotych. Mhm. On zarabia na czysto 2 tysiące, ale w świetle tych proponowanych przepisów on jest krezusem, przekracza 10-krotnie próg przychodów i zupełnie nie kwalifikuje się do tego, by skorzystać z tej nowej ulgi. Zatem może konstrukcja nie jest doskonała, bo znam wiele małych firm, które nie mają regularnie pieniędzy na opłacenie ZUS-u, w związku z tym na przykład zapożyczają się albo nie regulują innych zobowiązań, kredytują się na przykład u dostawców. Czy to jest normalna konstrukcja? Nie zarabiam, ale na opłacenie ZUS-u muszę mieć. Nie, to jest konstrukcja, która powoduje właśnie, że bardzo wiele osób prowadzących działalność gospodarczą muszą po prostu zakończyć tą działalność, ponieważ nie stać ich na składki na świadczenie społeczne. Zauważmy, że w przypadku pracowników, osób zatrudnionych na przykład na etacie, czy wykonujących umowę zlecenie, takiego problemu nie ma, ponieważ oni płacą te składki od tego, co zarobią. Natomiast przedsiębiorcy, nawet jeśli nie zarabiają, te składki płacić muszą. To paradoksalnie tym powinni zainteresować się urzędnicy kontroli skarbowej, by zadać pytanie, skąd pan wziął na ten ZUS, skoro nie ma pan wystarczającego dochodu. Taki żarcik, ale logiczny. Tak, znaczy, też jest taki problem właśnie również związany z projektowaną ustawą, że tą bazą do wyliczania obniżanych składek byłby przychód z ubiegłego roku, bazujący właśnie na informacjach otrzymanych od Krajowej Administracji Skarbowej. Więc tak naprawdę komuś spada przychód, spada w tarapaty, ale składkę obniżoną będzie mógł płacić dopiero za rok, kiedy właśnie będzie mógł ukazać przychód z poprzedniego roku i pokazać, że on rzeczywiście był na tyle niski, że może kwalifikować się do skorzystania z tych preferencyjnych zasad. Więc co do szczegółów, warto jeszcze przeprowadzić dyskusję, natomiast dobrze, że rzeczywiście ten temat jest podejmowany, ponieważ do tej pory tak naprawdę tak zaawansowanych prac nad obniżeniem składek, przynajmniej dla części przedsiębiorców, którzy po prostu nie stać na, nie stać po prostu na płacenie składek, do tej pory takich propozycji, które rzeczywiście były poważnie rozważane przez rząd, nie było. Ale pan powiedział bardzo ważną rzecz, że w wielu krajach Europy, jak zrozumiałem, ten obowiązek płacenia na ubezpieczenie społeczne powiązany jest z dochodem. Czy ten warunek obniżenia ZUS-u musi być powiązany u nas z przychodami? Absolutnie nie musi być i to jest coś, co podnosiliśmy już od wielu miesięcy, że właśnie warto stosować rozwiązania analogiczne w stosunku do takich, które funkcjonują w większości krajów Unii Europejskiej, czyli CB, takich, w których właśnie ta składka jest obliczana w sposób proporcjonalny do skwionego dochodu, bo to jest taka najbardziej wiarygodna, obiektywna miara możliwości wywiązywania się z tych płatności, z tych składek przez przedsiębiorcę, ponieważ tak już wspominałem, ktoś, kto generuje duży obrót, nie musi koniecznie dysponować dużymi środkami, które tak naprawdę pozostają, tak, po odliczeniu kosztów. Czasami przedsiębiorcy uzyskują stratę, więc mimo, że generują duży obrót i także takie przypadki powinny być uwzględniane, natomiast jedynym sposobem umożliwiającym na uwzględnienie tego jest powiązanie z miarą dochodowości, a nie przychodowości, czyli składka nie powinna być liczona od obrotu, ponieważ generuje to takie ryzyko, że takie rozwiązanie spowoduje przede wszystkim największe ulżenie, zwiększenie atrakcyjności działalności gospodarczej dla osób, które prowadzą tą działalność gospodarczą w sposób pozorny, tak? Jako pewnego rodzaju zamiennik dla pracy etatowej, ponieważ ktoś, kto jest powiedzmy fikcyjnie samozatrudniony, on siłą rzeczy nie ponosi żadnych kosztów, po prostu dostaje wynagrodzenie od swojego pracodawcy, to jest jego przychód, przychód równa się dochodowi, więc takim osobom bardzo łatwo jest się załapać na tego rodzaju udogodnienie. A ktoś, kto jest przedsiębiorcą w pełnym tego słowa rozumieniu, czyli zatrudnia pracowników, ponosi koszty, inwestuje, kupuje towar, którym później obraca, takiej osobie bardzo trudno jest zmieścić się poniżej tego progu 5300 zł przychodu miesięcznie. Pani Izabela pisząca już teraz do mnie zwraca uwagę na, jak sądzę, jeszcze jeden bardzo ważny wątek, dlaczego nikt nie podnosi sprawy przyszłej emerytury za czas obniżonych składek emerytalnych. A właśnie, bo warto o tym przypomnieć, że czeka to wszystkich tych, ta niższa emerytura w przyszłości, którzy skorzystają z tego preferencyjnego czasu, prawda? Tak, znaczy musimy pamiętać o tym, że nasz system emerytalny funkcjonuje w oparciu o zasadę zdefiniowanej składki, więc jeśli płacimy niższe składki, to siłą rzeczy będziemy mieli niższą emeryturę. Natomiast ta umożliwienie płacenia niższych składek przez przedsiębiorców, którzy znajdują się w trudnej sytuacji, pomaga im utrzymać się dłużej na rynku. Więc w sytuacji, kiedy dzięki tym niższym składkom uda się ocalić tą działalność gospodarczą i później pozwolić im się, powiedzmy, odbić, no to wówczas tak naprawdę taka zmiana polegająca na obniżeniu składek może wbrew pozorom przyczynić się do tego, że te osoby będą miały wyższą emeryturę. Choć warto pamiętać, że z uwagi na zastosowaną konstrukcję, tak naprawdę jak ktoś będzie płacił obniżone składki przez bardzo długi okres, to tak naprawdę może nawet nie nabyć prawa do emerytury minimalnej, ponieważ jeden rok stażu emerytalnego na potrzeby ustania emerytury minimalnej uzyskuje się tylko wtedy, kiedy płaci się składki wyliczane przynajmniej od płacy minimalnej. Natomiast tutaj część przedsiębiorców po wprowadzonych zmianach może płacić składki od podstawy nawet niższej niż płaca minimalna i wówczas tak naprawdę nie będzie trzeba, aby uzyskać prawo do emerytury minimalnej, osiągnąć staż w wysokości 20 czy 25 lat, ale tak naprawdę dłuższy. Niektórzy przedsiębiorcy musieliby prowadzić działalność na obniżonych składkach przez 40 lat tylko po to, by nabyć prawo do emerytury minimalnej. Więc jest to rozwiązanie, które jest korzystne w przypadku, gdy te problemy są przejściowe w prowadzeniu działalności. Czy ale na dłuższą metę ma to swoje konsekwencje. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli. Łukasz Kozłowski, główny ekonomista pracodawców RP, jest moim gościem. To już 21 minut po południu. Spotkamy się raz jeszcze na antenie przed godziną 13. Tymczasem dziś pytanie, czy zasady płacenia składki ZUS dla prowadzących działalność muszą się zmienić? 7 trójek na początku 22 za małpa polskieradio.pl przeciw małpa polskieradio.pl. Pan Maciej, panie Macieju, witam, halo. Dzień dobry, Maciej. Dzień dobry, witam. Bardzo się cieszę, że pierwsza dzwoni, od razu dało mi się dodzwonić. Chciałbym serdecznie pozdrowić oczywiście, bo bardzo często słucham ale to już w króciutko. Aha. Jeżeli chodzi o zasadę płacenia składek, to dla mnie no jest to naprawdę zdecydowanie jest konieczność do tego, aby zmienić ten system. Ja na przykład mam to szczęście, że zarabiam całkiem nieźle na umowie o pracę, ale ze względu na oczekiwania klientów i elastyczność, która jest dawana dzięki prowadzeniu działalności gospodarczej, że po prostu wystawia się faktury, byłem zmuszony również otworzyć tą działalność. No i co się okazuje? Płacąc naprawdę niemałe składki ZUS-owskie na umowę o pracę, jestem zmuszany, mając oczywiście bardzo nieregularny dochód niestety z tej działalności jednoosobowej, regularnie do płacenia ZUS-u. Czy mam przychód z tytułu działalności, czy go nie mam? Oczywiście czasami odbywa się tak, że z pensji, z której i tak odciągany jest ZUS, potem jeszcze muszę na przykład te środki zarezerwować. Pozostaje pan na stałym etacie, jak rozumiem, tak? Tak, pozostaje na stałym etacie. Dodatkowo płaci pan jedynie składkę zdrowotną. No zgadza się, tylko tak. czy mam przychody z działalności, czy mam przychody z działalności, czy nie, mimo tego... A to państwa nie obchodzi, tak, trzeba zapłacić. No właśnie. Taka zasada. Mam nadzieję, że w końcu też pójdzie porozum do głowy i to zmieni. Panie Andrzeju, witam, halo, dzień dobry. Panie Andrzeju, halo, dzień dobry. 22 minuty po południu, może pan Lech? Panie Lechu, witam, halo? Może za chwilę, doktor Janusz Grobicki, Centrum imienia Adama Smysa, miesięcznik finansowy Bank. Wydaje mi się, że opłaty daniny na ZUS powinny być równomierne i znacznie niższe, inaczej zupełnie skonstruowane, tak żeby nie wpędzać małej i średniej firmy w taką pułapkę, że wtedy, kiedy już osiągną określony pułap, będą musiały ten ZUS płacić wyższej wartości. W związku z tym te małe i średnie firmy mogą wtedy celowo unikać takiego rozwoju, aby ten próg osiągnąć, co nie będzie sprzyjać rozwojowi przedsiębiorczości w Polsce. W związku z tym tego typu udogodnienia należałoby przemyśleć i stworzyć taki system, aby raczej pobudzał on do aktywności małe i średnie przedsiębiorstwa, a nie stanowił taką pułapkę ewentualnego rozwoju w przyszłości. Pan Piotr, panie Piotrze, halo, dzień dobry. Dzień dobry, panie Kubo. Witam. No chciałoby się powiedzieć, o łaskawcy, no 5000, no przecież to jest rewelacja. 300. 5300, tak, 5300 przychodu. Mm. A gdzie koszty? Wie pan, ja byłem ostatnio w ZUS-ie, bo niestety mam układ ratalny, jeśli chodzi o składki ZUS-u, miałem zaległości i pani z rozbrajającą szczerością powiedziała, no ma pan firmę, ma pan ZUS? I tyle w temacie. I chciałoby się to po prostu zmienić, a to, co jest proponowane, to jest żałosne, to jest żenada. Ja bym chciał, żeby to było na zasadzie lokat, czyli ja jestem w stanie sobie odłożyć te 1200 zł. Jak sobie przeliczę, że mój czas pracy w latach to jest koło 40 czy ponad, no to proszę sobie zobaczyć, jaki kapitał bym zgromadził, tak? Na L4 nie byłem od 20 lat, odkąd prowadzę działalność gospodarczą, bo rozumiem, mnie po prostu że... na to nie stać. No tak, rozumiem, że nie ma pan czasu na chorowanie. Co na to pan Andrzej? Panie Andrzeju, witam, halo. Witam serdecznie, dziękuję w ogóle, że mogłem się dodzwonić. Problem polega na tym, że pomysłów jest bardzo dużo i ciągłe zmiany to są nowe pomysły. Bardzo dobrze, że w ogóle się o tym mówi, natomiast trzeba to w końcu zmienić, bo obciążenie składkami i podatkami jest tak duże, że praca opodatkowana jest jak śliwowica, bo ponad 55%. Ale do czego zmierzam? Zmierzam tak. Do tego, że teraz nowe zmiany proponowane, ciągle mówi się o tych małych, najmniejszych, żeby im pomóc, co jest bardzo słuszne. Natomiast obawiam się tylko, że mówiąc o małych, jak to dobrze jest zrobione, ci duży już przestaną płacić ryczałt 1232 zł, tylko im się dosoli tak jak z pensji, czyli będą płacić od dochodu, a nie mówiąc tylko o małych, myśli się tylko o małych, zostawiając tych większych z większymi dochodami, bo tutaj widzę zagrożenie, jakby pan się spytał, czy to jest brane w ogóle pod uwagę, żeby zostawić ryczałt dla tych większych, dobrze prosperujących działalności, a mówi się tylko o tych małych początkowych, czy tylko mówi się o małych, a dużych się zmusi do jeszcze większej składki niż do tej pory. I pan Bogdan napisał, przedsiębiorcy powinny być całkowicie zwolnieni ze składki ZUS. To ich sprawa, jak sobie zapewnią emeryturę. Tak na przykład jest w Niemczech. 7 trójek na początku 22. Pan Lech. Panie Lechu, witam. Halo. Witam. Jeżeli chodzi o tutaj przedmówca, o podatkowanie pracy, ono jest naprawdę wysokie i tu na tym polu rząd musi zrobić sporo, żeby tak naprawdę pobudzić małe przedsiębiorstwa. Dobrym krokiem jest oczywiście zniesienie tutaj jakby tych obciążeń ZUS-owskich ze względu na powiedzmy słabsze momenty, ale moim zdaniem dobrze by było, gdyby zajęto się na przykład takimi patologiami jak choćby na przykład z tymi osobami niepełnosprawnymi, gdzie na przykład firmy ochroniarskie obstawiają jednostki wojskowe, a tam ludzie, którzy byli w służbach tam policji czy gdzieś po 15 latach poszli na emeryturę, gdzieś tam udało się im załatwić ten stopień niepełnosprawności i te firmy jeszcze pobierają pieniądze z PFRON-u, a ci ludzie biorą jeszcze pieniądze z emerytury i on ma to po prostu bardzo dużo pieniędzy tam się wytraca i tą patologię moim zdaniem, gdybyśmy naprawili, moglibyśmy wszystkim te składki obniżyć. Pozdrawiam pana, dziękuję. Dziękuję. A propos naszej rozmowy na antenie, pan niewolnik podpisany pisze, uzależnić składki od dochodu, to oznacza to samo co z podatkiem dochodowym oraz 500+ na pierwsze dziecko. Ludzie będą kombinować, jak tu wykazać się jak najmniejszym dochodem, a uczciwie wykazujący swój sukces zostaną ukarani wyższymi obciążeniami. Pan Piotr, panie Piotrze, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałem się odnieść dwie sprawy. Jedna krócej, druga jeszcze krócej. Chciałem się odnieść do wypowiedzi pana, który na etacie zarabia bardzo dużo, prowadzi jednocześnie działalność gospodarczą i załamuje ręce, jak to duży ZUS płaci. Pan bardzo słusznie stwierdził, że obciąża go tylko składka zdrowotna, tak, ale płaci dodać, część obciąża ZUS-u. Go tylko częściowo, dlatego że przecież składka zdrowotna odejmowana jest od podatku, w związku z tym tak naprawdę około 1%, konkretnie 1,25 płaci się z kieszeni. 7,75, jeśli dobrze pamiętam. Odchodzi od podatku. Tak. A zatem ta różnica 1,25 to jest to, co płacimy z własnej kieszeni. Zgoda. Więc nie załamujmy ręki. Zgoda. W takiej sytuacji. Ale co do zasady, druga składka zdrowotna, przyzna pan, że logiki w tym nie ma. Ktoś musi płacić na tą służbę zdrowia. Natomiast druga uwaga, taka już w skrócie zupełnie, to wszystko, o czym się mówi, to są protezy. System jest niewydolny wobec naszej sytuacji demograficznej i kolejnego skrócenia, czy tam powrotu do tego wieku emerytalnego, i tak nie będzie z czego płacić emerytur, więc czego byśmy nie zrobili, będzie źle. Co na to pan Piotr? Panie Piotrze, witam w Trójce, halo? Witam panie Kubo, dzień dobry. Bo zawsze jak słucham dyskusji na temat emerytur i ZUS-u, zawsze dzwoni ktoś, kto mówi, że 30 lat nie chorował i że gdyby sobie te pieniądze odkładał co miesiąc, to by miał piękny kapitał. Tak. Uważam, że system, jaki by nie był, musi być solidarnościowy, to znaczy wszyscy płacimy i jedni z tego korzystają bardziej, drudzy mniej. Prosty przykład, ten pan 40 lat nie był na zwolnieniu, a co by się stało, gdyby wymagał, nie wiem, transplantacji serca, tak? Wszystkie jego składki by zabrakły i jeszcze pewnie jego rodziny, tak? Natomiast jeżeli chodzi o składanie sobie na starość, odkładanie tych pieniędzy, to jest argument piękny, natomiast mało szczytny. No niestety większość ludzi nie odłoży sobie w taki sposób. Musi to być przymus, ponieważ gdyby wszyscy byli dobrowolni, to na koniec zostałaby milionowa rzesza klientów pomocy społecznej, którzy z niczego. Tak jest. Dziś pytanie... I na to wyciągnęli ręce do państwa na koniec, bo przecież z czegoś musieli to żyć. Dziś pytanie, czy zasady płacenia składki ZUS dla prowadzących działalność muszą się zmienić? Pan Wojciech, jeszcze krótko proszę, witam pana, halo? Dzień dobry, Wojciech, stały słuchacz. Dzień dobry, panie Wojciechu, bliżej mikrofonu, słucham pana. Staram się, bo tutaj jestem w takim miejscu, gdzie dość daleki zasięg jest. Ja się zastanawiam, w ilu Polskach żyjemy. W maleńkiej firmie, w jej oddziale pracujemy z trzech. Z dwóch z nas ma poza tym jeszcze działalność, a trzeci nie. Mhm. I tak, jeżeli by właścicielka zamknęła tą firmę, czyli musimy płacić pełny ZUS. Z czego? Ja bym płacił pełny natychmiast, 1200 czy 300 zł. Kolega, który ma 9 hektarów, płaciłby 300, a kolega, który nic nie robi, dostałby 700 zł premii bycia na zasiłku dla bezrobotnych. Tak się zastanawiam, w ilu Polskach my żyjemy. Pan Piotr napisał, czyli żadna firma handlowa z niższego ZUS-u nie skorzysta. Nie da się obracać towarem, robić 5000 obrotu miesięcznie, a jednocześnie zarobić na wszystkie koszta. 7 trójek, na początku 22, profesor Bogusław Półtorak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Propozycje obniżenia składek ZUS na pewno są oczekiwane przez Polaków, ponieważ z naszych wynagrodzeń brutto, czyli kosztu ponoszonego przez przedsiębiorcę, ponad 50% tychże wynagrodzeń pochłaniają i składki ubezpieczeń społecznych, składka zdrowotna oraz podatek. Natomiast każda propozycja zmierzająca do obniżenia kosztu, szczególnie dla osób mniej zarabiających, jest pożądana. Natomiast mamy też drugą stronę medalu, czyli system ubezpieczeń społecznych, który wypłaca świadczenia emerytalne, świadczenia rentowe, i tutaj mamy z roku na rok coraz większą dziurę budżetową, która jest oczywiście wyrównywana tutaj przez państwo, natomiast jest ona wyrównywana z podatków, i jeżeli oczywiście zmierzamy w stronę obniżenia składek ZUS, to coraz bardziej zmierzamy w stronę też takiego systemu emerytury obywatelskiej, czyli emerytury wypłacanej coraz częściej w równej wysokości, czy w taki sposób w wysokości wystandaryzowanej i finansowanej z naszych podatków. Pani Janina, jak sądzę, słusznie zauważa, zaraz okaże się, że większość mechaników, fryzjerów, dentystów, właścicieli kwater wypoczynkowych, weterynarzy będzie miało przychody poniżej tej granicy. No, to chyba jest niemalże pewne. 7 trójek na początku 22. Moim gościem jest pan Andrzej Polaczkiewicz, ekonomista. Witam pana, dzień dobry, kłaniam się. Witam państwa, witam. Drogi panie, niezależnie od tego, czy prowadzący działalność zarabia na przykład 50, 60 tysięcy, czy też 2 tysiące, płaci jednakową składkę do ZUS-u. Teraz to jest wspomniane 1232,18 zł. Płaci się także, jeśli firma traci, jeśli nie ma dochodów. Czy to jest normalna zasada? No niestety to wszystko jest troszeczkę postawione na głowie, a wzięło to się stąd, że ten system zbudowaliśmy pod koniec lat 50. Najkrócej mówiąc, był to system repartycypacyjny. jedni pracują, żeby inni mogli być emerytami. Mhm. To się znakomicie domykało kiedyś, kiedy było nas dużo, więcej pracowało niż było na tej zmarkowanej emeryturze. Więc w rezultacie system się zawsze domykał, był systemem bardzo sprawnym. Nawet mieliśmy pewne takie super pozytywne rozwiązania, że pod koniec na przykład okresu zatrudnienia można było wyrobić wyższą emeryturę, bo robiło się wtedy najwyższe wynagrodzenie po to, żeby z tego, prawda, ta kwota zastępowalności, prawda, była na poziomie 60, nawet 70%. Ja to rozumiem. Dzisiaj mamy, niestety nie mamy tej sytuacji. Jest przywrócony ten system, po prostu. No tak, ale ja rozumiem tę zasadę, że pracujący płacą na tych, którzy są na emeryturze, choć system jest oczywiście z innego powodu dyskusyjny. Natomiast jeśli już płacą w ramach tej piramidy, no to może podług jakichś bardziej logicznych, przejrzystych zasad. Tylko o to chodzi. Tak, i teraz dochodzimy teraz do istoty całej sprawy, bo mamy jakby alternatywą, poprzedni tutaj rozmówca bardzo słusznie zwrócił uwagę, że ten dalej system nie wytrzyma tego, prawda, obciążenia. Będziemy musieli przejść na jakieś emerytury, prawda, państwowe, które będą oczywiście znikome w stosunku do naszych dochodów z pracy. Więc trzeba ten system absolutnie uporządkować, ale z bardzo istotnego punktu widzenia. Jestem osobiście, oczywiście, to jest kwestia do jakby analiz jakichś pogłębionych, przeciwny w ogóle tej całej tutaj manipulacji, którą się próbuje wprowadzić, mianowicie, że my zwalniamy określoną ilość przedsiębiorców, albo dajemy im ulgę, albo nie pobieramy od nich świadczeń. Mamy program wspierania dla rozpoczynających, jak pamiętamy, tak. Działalność oparte o niższe podatki do ZUS-u. A efekt jest dziwny, bo kiedy kończy się ten preferencyjny czas, to najczęściej ludzie zamykają działalność. Chyba nie, tak, o, to, nie o to chodzi. Oznacza to, że nie jest martwym, powiedzmy sobie, programem, bo chodzi o to, żeby ci, którzy dostają jakąś określoną ulgę, czyli mówiąc krótko, wchodzą w działalność biznesową, żeby ta ulga później jakby wygenerowała ich następnie skok do normalnej, jakby tak, pełnowymiarowej działalności, dawała im dochody, a więc również podatki do Skarbu Państwa i tak dalej. Pozwalała ten czas, no, to jest czas, który teoretycznie ma pozwolić okrzepnąć, prawda? Tak, ale on musi mieć, państwo musi w tym momencie zrobić jeszcze drugi krok, bo ten pierwszy krok, czyli dajemy pewne ulgi, prawda, pewne zwolnienia, czy pewne, powiedzmy, tutaj jakby wakacje w tym zakresie, musi państwo dać również poręczenia kredytowe, bo cała istota sprawy w biznesie polega na tym, czy ktoś ma płynność finansową, czy jej nie ma. I w rezultacie, jeśli my nie zrobimy tego, co zrobiły inne kraje, czyli mówiąc krótko, które dawały właśnie owe ulgi, prawda, w zakresie świadczeń socjalnych, czy tych ubezpieczeń społecznych, to jeszcze dołożyły do tego gwarancje bankowe. Czyli jeśli biznes z punktu widzenia oceny, fachowej oceny biznesowej się domykał, miał perspektywę, miał szansę, był rzeczywiście jakby kreatywny czy przyszłość, to ten po prostu dostawał poręczenie jeszcze ze strony państwa i w ten sposób oba elementy ze sobą współgrały. Robienie tylko świadczenia takiego typu ulga do niczego nie prowadzi, bo to, co pan słusznie powiedział, zamykamy te zakłady, skutek jest zerowy. Czyli nie mamy tego efektu, który chcemy osiągnąć. Ale za niego zapłaciliśmy. W Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii powstał projekt, jak pewnie pan wie, ustawy zakładający niższy ZUS dla tych z przychodami poniżej 5300 zł. Niższy, czyli w granicach, tam jest dość skomplikowany system obliczeń, ale powiedzmy, że w takim optymistycznym wariancie w granicach 520 zł miesięcznie. Dobry to pomysł? Nie, to jest, ja rozumiem tutaj, że oczywiście nowy resort, bo to jest nowy resort w strukturze, powiedzmy sobie, działu gospodarki narodowej, próbuje jakby wykazać się jakąś formą kreatywności, co nie jest kierunek dobry. Z tego powodu, że my musimy się umówić, czy my chcemy mieć przechowalnię, czyli mówiąc krótko, takich ludzi, którzy nam gdzieś pracują na poziomie, powiedzmy sobie, minimum socjalnego, prawda, dajemy jakąś ulgę. Oczywiście to chodzi o to, że to są ci, którzy wypadają z układu pracy stałej, prawda, i przechodzą na samozatrudnienie. To jest raczej w stosunku do tych, bądź tej całej sfery usług, która jest na rynku, a które są trudno, że tak powiem, do skwantyfikowania. Natomiast gospodarka, bo to sięgnijmy przede wszystkim do strategii zrównoważonego rozwoju. I to jest tam znakomicie powiedziane, że my chcemy reindustrializować Polskę. Chcemy stworzyć ten system, że tak powiem, pewnego działania gospodarczego, gdzie pewność nie tylko pracy, ale również i biznesu będzie zagwarantowana przez państwo. poprzez stabilne przepisy prawne. I w związku z powyższym państwo musi zrobić szerszą paletę. Nie tylko próbować tam uratować tych, powiedzmy sobie, drobnych przedsiębiorców na tym poziomie, prawda, minimum socjalnego, tylko musi wyjść z pewną koncepcją, że ci, którzy się decydują na działalność gospodarczą, to znaczy, że oni chcą stworzyć pewne wymiarowe, trwałe, wieloletnie, długoterminowe przedsiębiorstwo. Tak, że nie jest to próba na rok czy dwa lata. W rozmowie z panem Łukaszem Kozłowskim zastanawialiśmy się, czy nie można w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej powiązać tego obowiązku płacenia składek ZUS-owskich z dochodami. No, oczywiście natychmiast słuchacze komentowali, za chwilę okaże się, że nikt nie ma żadnych dochodów. No ale jeśli wiążemy z przychodami, no to łatwo sobie wyobrazić, co również zauważyli słuchacze, że za chwilę tych drobnych firm z przychodami miesięcznymi poniżej 5300 zł gwałtownie na rynku przybędzie, prawda? No tak, no to jest niestety, ale tu widzimy, na czym polega tak zwane wzajemne zaufanie obywatela, przedsiębiorcy do państwa i vice versa. To po prostu musi istnieć niestety takie przekonanie, również w tej sferze wytwórczej, materialnej, gospodarki, musi być przekonanie, że państwo traktuje to wszystko poważnie. Myśmy niestety w międzyczasie tak zwanym trochę tego zaufania nadużyli, mówimy o państwie, wprowadzając bardzo restrykcyjne, powiedzmy, pewne przepisy, niektóre były bardzo spenalizowane, to były te projekty Ministerstwa Sprawiedliwości. One po prostu jakby stworzyły taką złą krew, prawda, która spowodowała, że przymierzy troszeczkę jakby się wystraszyli tego wszystkiego. Mhm. To musi być bardzo precyzyjny program państwa, w którym państwo oświadczy, że wasze, można powiedzieć, proporcja wasza w stosunku do dochodów waszych składek, które płacicie, prawda, będzie służyła rzeczywiście tym celom, które się nazywają, powiedzmy sobie, zabezpieczeniem socjalnym, w tym momencie emerytalnym i zdrowotnym. To państwo musi pokazać dokładnie, jak to wydaje, jak dysponuje tymi pieniędzmi. I po drugie, że będzie to trwała reguła, tak? To znaczy proporcjonalnie każdy w stosunku do swoich dochodów będzie płacił relatywnie wyższą stawkę. I żeby ona była rozłożona na wiele grup nawet dochodowych. Mhm. Po to, żeby była ta zasada, to co jest najważniejsze w systemie w ogóle zabezpieczeń społecznych, sprawiedliwości społecznej. No pewnego solidaryzmu, tak. Tak jest, bo to jest wtedy solidaryzm, tak? Natomiast którego nam brakuje, kiedy my tylko mówimy, tam ma bogaty dać biednym, to nie są metody solidarne, które notabene już dzisiaj prawie że zapomniane w praktyce gospodarczej. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli, za kilka minut. Przed godziną 13:00 bardzo dziękuję. Andrzej Poleczkiewicz, ekonomista, jest moim gościem. 20 minut pozostało do 13:00. 7 trójek na początku, 22. Pan Andrzej piszący komentuje, gdy ktoś prowadzi działalność, osiąga niskie przychody, to nie stać go na obowiązkowe płatności. Co więc robi? No nie ujawnia działalności. Ryzykuje wprawdzie, ale państwo traci. Dlatego lepiej obniżyć składki, ale zachować legalność. Pan Krzysztof. Panie Krzysztofie? Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Ze Świebodzi. Wie pan, ja jestem troszeczkę innego zdania, ponieważ jestem przykładem osoby, która prowadzi działalność i też korzystała z preferencyjnych stawek 10 lat temu i uważam, że każdy powinien płacić tą stawkę ZUS-owską równą, ponieważ jesteśmy ludźmi, którzy mogą zachorować, będą też korzystali z tego w przyszłości i to jest może nie analogiczne, ale podobna sytuacja jak z podatkiem dochodowym. Jeżeli państwo ma takie zakusy, żeby wprowadzić podatek dochodowy w większym procencie dla ludzi więcej zarabiających. Mhm. Dlaczego? Przecież podatek liniowy płacimy od zarobionych pieniędzy, czyli od 2000, ale też od 1 000 000 zł, prawda? Mhm. Czyli nominalnie. I to jest jakby bardzo uczciwe. I podobnie jest ze składką ZUS-owską. Jeżeli ja jestem człowiekiem, który prowadzi działalność, oczywiście ta składka jest być może za duża, być może jest rzucana do wielkiego kotła, w którym gdzieś giną te pieniądze, ale dlaczego lepiej działający przedsiębiorca ma płacić więcej ZUS-u, prawda? 5300 zł miesięcznie mogą osiągnąć, ktoś napisał, wyłącznie dwa typy przedsiębiorców. Po pierwsze przedsiębiorca, który nie zajmuje się biznesem, po drugie przedsiębiorca, którego księgowy jest w stanie udokumentować tak niskie obroty mimo wszystko. Ergo, takie ręczne regulowanie tworzy kolejny podział na uczciwych frajerów i cwaniaków. 7 trójek na początku 22. Dziś pytanie, czy zasady płacenia składki ZUS dla prowadzących działalność muszą się wreszcie diametralnie zmienić. Pan Paweł, panie Pawle, witam. Halo? Dzień dobry, witam. Dzień dobry panu. Ja uważam, że generalnie chyba wszystkim ten temat podnosi ciśnienie, natomiast rozwiązanie jest bardzo proste. Wystarczyłoby najzwyczajniej w świecie uzależnić prowadzenie działalności od wpłaty na własny konto emerytalny. Pomijam oczywiście fakt ubezpieczenia zdrowotnego, bo to jest, nikt nie będzie polemizował, ponieważ no każdy może ulec wypadkowi, już nie wiem, złamać rękę i tak dalej, więc tutaj jak gdyby w ten temat nawet nie będę wchodził, ponieważ to jest zrozumiałe. Natomiast ja po wielu latach pracy, no w tej chwili 51 lat, otrzymałem pismo z ZUS-u, że w chwili obecnej otrzymałem 143,38 zł ZUS-u, więc zdradzę panu tajemnicę, jak funkcjonuje. Po prostu zbieram sobie zamówienia w ciągu miesiąca, odwierzam działalność na 1, 2 lub 3 dni, wystawiam w tym czasie faktury i po prostu w ten sposób funkcjonuje. Jak faktury są legalnie wystawione, zawieszam działalność i niestety przez kolejne 30 dni nie mogę wystawać faktur. To jest ból, z którym muszę się zmagać, więc często jest tak, że jeśli nie zbieram pieniążków, no to przez te 30 dni jakoś muszę funkcjonować. Gdyby ZUS był rozsądny, no to wtedy w rozsądnej kwocie, wówczas funkcjonowałbym cały czas i faktury wystawiałbym przez ten cały okres miesięczny. Natomiast no tutaj te przerwy bardzo mi dokuczają. Natomiast kończąc, jeśli chodzi o to rzeczywiście, gdybym miał własne konto emerytalne, na które płacę sobie, a nie rolnikom, górnikom i tak dalej, no to wtedy po prostu płacą sobie i w momencie, kiedy nie zapłacę na własny ZUS, to sam pracę. Faktur. No tak, ale w państwie naszym tak to nie działa. Pan Marcin zastanawia się, czy nie lepszym rozwiązaniem byłoby coś podobnego do OC za samochód. Muszę wykupić, ale gdzie wykupuję, jaki pakiet, w konsekwencji ile zapłacę, to jest moja prywatna sprawa. Profesor Katarzyna Duczkowska-Małysz, Politechnika Warszawska, posłuchajmy. Ja myślę, że nie należy w ogóle manipulować takimi jednorazowymi decyzjami, że dla kogoś to my nagle wprowadzamy jakieś ulgi, a dla kogoś to my znowu wprowadzamy nadzwyczajne rozwiązania, bo to powoduje tylko bałagan w systemie. Moim zdaniem w związku z tym, że rolnicy nie płacą ZUS-u, a ci, którzy prowadzą działalność gospodarczą, mają dochody, są płatnikami VAT-u, absolutnie powinni płacić ZUS, system wymaga generalnej reformy z włączeniem właśnie rolnictwa w system ZUS-owski. I teraz w tym systemie znaleźliby się różni i ci bogaci, świetnie prosperujący, którzy funkcjonują tak jak duże, większe przedsiębiorstwa w przemyśle, i ci biedniejsi, mali, drobni, którzy mają ledwo dochody. I jeżeli się robi jakiekolwiek wyjątki, to by trzeba robić nie ze względu wyjątki, czy ktoś jest przedsiębiorcą małym czy innym, tylko ze względu na przychody, które miesięcznie osiąga, albo dochody. Poza tym pamiętajmy, że jeśli chodzi o CIT, to tylko niewielka, naprawdę znikoma liczba przedsiębiorstw płaci CIT. Mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa korzystają z zupełnie innych form opodatkowania. Ktoś napisał, jestem osobą niepełnosprawną. Firmy otworzyłam, by dzielić się legalnie swoją pasją, talentem. Tworzę zabawki terapeutyczne. Są takie miesiące, kiedy nie jestem w stanie pracować, a ZUS płacić muszę. Za niedługo kończy się mały ZUS i co wtedy? Co z osobami niepełnosprawnymi, które mają działalność często po to, aby cokolwiek robić, nie myśleć o chorobie. Pan Bartłomiej, witam pana. Krótko proszę, witam. Halo? Witam. Powiem panu tak, rozwiązanie jest bardzo proste i nawet to, co rząd wprowadził z tą kwotą dochodową, bardzo fajnie tutaj koryguje, ponieważ mamy formę działalności, która jest formą spółki z o.o. I teraz przy prowadzeniu spółki z o.o. ZUS nie występuje. Jedynie taki niuans się pojawia, iż jeżeli jest to spółka z o.o. jednoosobowa, jesteśmy zmuszeni, co jest paradoksem akurat. Mhm. Natomiast mały ten ZUS, właśnie zaproponowana kwota 5200, jest typowo dla takich osób, które zajmują się usługami, czyli po prostu hydraulik, załóżmy, przychodzi, wykonuje pewną czynność, wystawia fakturę i załóżmy, jego dochód nie będzie aż tak duży, czyli przykładowo zarobi w miesiącu 3000, 4000 i dlatego będzie odprowadzał ZUS. Mhm. A państwu zależy typowo na tym, żeby był przejrzysty system podatkowy, czyli po prostu, żebyśmy założyli to działalności w formie spółek z o.o. i mieli pełną księgowość. Pozdrawiam pana, dziękuję. Pan Sebastian jeszcze. Panie Sebastianie? Witam serdecznie. Witam. Ja uważam, że faktycznie opłaty ZUS-owskie czy tam podatki powinny być mniej więcej równe dla wszystkich. I oczywiście, żeby wszyscy wpłacali ten ZUS, bo to wiadomo, że jest szereg grup społecznych, które nie płacą tego ZUS-u. Nie jest tak jakby rzucone tego wspólnego koszyka i przez to też pieniędzy brakuje. Natomiast jest jeszcze druga kwestia odnośnie składki zdrowotnej, którą też odprowadzamy w składce ZUS. Składka zdrowotna, wszystko jest pięknie, ładnie, ale jeżeli ktoś, załóżmy, prowadzi dwie działalności gospodarcze, bądź też jest na etacie i prowadzi działalność gospodarczą, płaci to podwójnie. To też jest takie troszeczkę niezrozumiałe. Dlaczego to ma być obciążeniem dla kogoś, kto dodatkowo, załóżmy, otwiera działalność gospodarczą? Mm-hmm. Nie wiem, krótsze kolejki w służbie zdrowia nie są z tego tytułu. Znaczy, uściślimy, choć to już padło na antenie, o czym pisze m.in. pan Piotr z Wrocławia do mnie, że to nie jest podwójnie, bo ta składka z tytułu prowadzenia dodatkowej działalności, jeśli pozostajemy na etacie, jest oczywiście niższa. Dotyczy składki zdrowotnej. Zbigniew Żurek, wiceprezes BCC. Cieszymy się, że pan premier zauważył kwestię, że obciążenia ZUS-owskie dla przedsiębiorców są zbyt wysokie i cieszymy się z zapowiedzi obniżenia tych składek. Wszakże, jeżeli obniżka naszym zdaniem powinna objąć wszystkich przedsiębiorców bez względu na wielkość, na liczbę zatrudnionych pracowników, już chociażby z tego powodu, że jeżeli będą preferencje dla tych, którzy zatrudniają mniejszą liczbę pracowników, istnieje możliwość taka, że firmy będą specjalnie się dzielić po to, żeby uzyskać ten preferencyjny ZUS. 12 minut pozostało do 13. Ponownie pan Łukasz Kozłowski, główny ekonomista pracodawców RP. Witam pana. Dzień dobry. I ponownie pan Andrzej Poleczkiewicz, ekonomista. Witam również. Witam. Dawno nie było takich wyników sondażu. Nasza sonda, czy zasady płacenia składki ZUS dla prowadzących działalność muszą się zmienić? 91% internautów trójkowych, zapewne w większości ze sporym doświadczeniem, uważa, że tak. 9% jest przeciwnego zdania. Łukasz Kozłowski, w przypadku małej działalności gospodarczej wiele osób nie chce rejestrować firmy i co ciekawe, nie boją się podatku dochodowego, ale właśnie obowiązku ZUS-owskiego. Boją się tych podatków, które odprowadzamy do ZUS-u, czyli nadal, o czym piszą dzisiaj również słuchacze, pozostają w szarej strefie, bo często muszą, często nie mają rzeczywiście innego wyjścia. Tak, ponieważ podstawowa różnica polega na tym, że podatek dochodowy płacimy od tego, co zarobimy. No. Natomiast składki trzeba płacić nawet, kiedy jeszcze nie zarabiamy. I to jest właśnie ta podstawowa różnica, która tak naprawdę bardzo blokuje przedsiębiorczość Polaków, pomimo tego, iż składki na ubezpieczenie społeczne właśnie nie są podatkiem, nie są obciążeniem bezzwrotnym, są tak naprawdę tym, co ma zapewnić bezpieczeństwo tym przedsiębiorcom i ma działać pewnego rodzaju na ich korzyść. Tak naprawdę w obecnej sytuacji mamy do czynienia z pewnego rodzaju zaprzeczeniem tej idei ubezpieczenia społecznego, czy dla ich dobra teoretycznie tak naprawdę nakładamy na przedsiębiorców obciążenia, które często powodują, że muszą się wycofać z tego biznesu lub po prostu to zniechęca ich w ogóle do tego, by do legalnej działalności. Przedsiębiorcy. Tak, Andrzej Poleczkiewicz. Dodatkowo składka ZUS-u jest obliczana według średniej płacy w Polsce, a jak wiadomo, ta średnia nie uwzględnia na przykład mikrofirm, bo tak to przedstawia i oblicza ZUS. Dlaczego na przykład nie według mediany? Tak, można byłoby według mediany, według bardzo wielu różnych algorytmów można było to zastosować, ale ja chcę tutaj odnieść się do tego, co było już powiedziane. Mianowicie nie narzekajmy na to, że my mamy system solidarnościowy, czy tam płacimy na tych, którzy nie pracują, czyli budujemy ten cały, prawda, budżet Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Problem jest gdzie indziej. Jeśli nie stworzymy mechanizmu, który będzie wzajemnie ze sobą, że tak powiem, powiązany, podatek dochodowy, może inaczej, opłacanie składki ZUS-owskiej od przychodów przedsiębiorstwa nie jest rozwiązanym pod wszakże jednym warunkiem, że dochód przedsiębiorstwa będzie skorelowany z inwestycjami. Jeśli przedsiębiorca będzie reinwestował swoje pozyskane dochody, jeśli będzie budował nowe miejsca pracy i maszyny, będzie się unowocześniał, to w tym momencie będziemy mu to jakby schodziło mu to z opodatkowania podatkiem PIT, którego rola i znaczenie w przedsiębiorstwie, w ogóle w przedsiębiorstwach na świecie spada, systematycznie się zmniejsza. On nawet może być teoretycznie wyzerowany, jeśli przedsiębiorca będzie większość swoich dochodów przeznaczał nie na konsumpcję, a tylko na inwestycje w swoje przedsiębiorstwo, poprawę jego jakości, poprawę jego produkcyjności, prawda, i organizacji i tak dalej. No więc tak, ale po prostu bądźmy odważni w tej sprawie, bo inaczej z tego nic nie będzie. Zgoda, bo mamy system dokładnie odwrotny. Kiedy rozmawiam z prowadzącymi działalność, to są małe firmy, które zatrudniają na przykład kilku pracowników, to ci ludzie robią wszystko, by płacić oczywiście niższy ZUS. Na przykład nie wykazują wszystkich zarobków pracowników, ale albo, w nawiązaniu do tego, co pan powiedział, boją się zatrudniać następnych, bo wiedzą, że to są dodatkowe koszta. Wiara w to, że państwo nad tym procederem zapanuje, skontroluje wszystko, no jest śmieszna, bo państwo przecież nie zapanuje. No nie jest w stanie, ale państwo może stworzyć, bo państwo jest od tworzenia mechanizmu. Państwo nie musi być dokładnym jakby takim. My jest państwo regulatorem, o tak byśmy powiedzieli. W tej sferze, jeśli państwo zaufa przedsiębiorcom i stworzy mechanizm, w którym jego nakłady inwestycyjne będą miały wpływ na poziom jego opodatkowania podatkiem dochodowym, to on po prostu w to zacznie wierzyć, a nie, że dzisiaj on nie tylko, że nie wierzy w ogóle w ten mechanizm, ale przede wszystkim no niestety omija prawo i to się odbija praktycznie w sferze, która z tą przedsiębiorczością niewiele ma wspólnego, bo mówimy ciągle o systemie zabezpieczenia społecznego, który, mówiąc krótko, poza sferą jakby gospodarki materialnej, bo to służy tym, którzy już dzisiaj są poza sferą zatrudnienia w gospodarce narodowej. Stwórzmy mechanizm, który powiąże dochody przedsiębiorstwa z nakładami inwestycyjnymi, szeroko pojętymi, które będą jakby miały implikacje na podatek dochodowy płacony przez przedsiębiorstwa, nawet doprowadzając do jego wyzerowania, czyli mówiąc krótko, do pewnego zniesienia. I tak to się będzie znakomicie opłacało państwo. Po pierwsze, wyciągnie przedsiębiorstwa z szarej strefy, która ciągle w Polsce jest zmorą. Wyciągnie również, likwiduje również tą całą sferę dzielonej zapłaty, prawda, pod stołem nad stołem, bo przecież ona rzutuje na bardzo wiele czynników. Nie ukrywajmy, że przecież 500+ również doprowadziło do pewnej patologii, prawda, gdzie się wycofywało, prawda, poziom zarządzenia. Ludziom, tak, zależało na tym, żeby zmieścić się w progach znowu. Państwo musi popatrzeć na wszystko, państwo jako instytucja regulująca, jak odpowiada, państwo nie musi być zarządzające materią gospodarczą, ale regulować powinno, musi pokazać, że ja panuję nad całą tą sferą regulacji i mam taką propozycję dla obywateli. Ja wam ufam. Ufam, że to, co będziecie wkładać, prawda, w przedsiębiorstwo, co będziecie reinwestowali, będzie ulgą, którą pozyskacie w podatku dochodowym, a w zamian, prawda, jak wszystkie wyciągną... Minuta nam pozostała. Łukasz Kozłowski, jeszcze główny ekonomista pracodawców RP, w efekcie bardzo niewiele firm skorzysta z dobrodziejstwa ustawy, o której dzisiaj rozmawiamy. I z tego progu 5300... Rzeczywiście grono adresatów tej ulgi jest ograniczone. Znaczy, nie można jakby źle ocenić tego projektu ustawy o tyle, że nikt na nim nie straci, tak? To jest tylko szansa dla części firm, by płacić niższe składki. Natomiast warto byłoby jednak pójść jeszcze o krok dalej i rzeczywiście zaadresować to tego rodzaju udogodnienie do każdego przedsiębiorcy, który znajduje się w trudnej sytuacji finansowej. Dlatego zmiany są niewątpliwie potrzebne, natomiast warto dyskutować o tym, w jaki sposób prowadzi właśnie te zmiany, po to, by one rzeczywiście ułatwiły prowadzenie działalności dla każdego i nie powodowały właśnie wypadanie z rynku części niskodochodowych firm. A dlaczego brakuje jeszcze na koniec odwagi? To jest strach przed tym, że na przykład dochody państwa, te kierowane strumieniem do ZUS-u, po prostu gwałtownie spadną? Tak, znaczy to jest strach przed pewnego rodzaju naruszeniem status quo. Znaczy niestety ustawodawca obawia się, że przedsiębiorcy po prostu będą zaniżać swoje przychody, jeśli tylko w jakiś sposób zostanie to powiązane, czy trzy dochody, jeśli zostanie to powiązane z jakimiś efektami ekonomicznymi, a nie ustalone odgórnie w pewnej wysokości. Znaczy wyliczanie takiej składki w ryczałtowej jest dużo prostsze, tak? Nie trzeba tutaj weryfikować dochodu czy przychodu, tylko po prostu każdy płaci w stałej wysokości. Natomiast jednak warto wprowadzić inne rozwiązanie, może trochę bardziej skomplikowane, ale jednak takie, które spowoduje, że te firmy, które przeżywają przejściowe trudności finansowe, no nie będą w sposób nieproporcjonalny obciążane tymi obowiązkowymi daninami. Ja tylko mogę tylko dodać tu jedną taką rzecz. Ale jedno zdanie, bo audycja nam się kończy? Tak. Zdecydowanie. Obniżanie podatku dochodowego zwiększa wszelkie inne daniny, które płacą przedsiębiorcy. Kropka. Ulga i prostota. Ekonomiści byli moimi gośćmi. Pan Andrzej Poleczkiewicz, pan Łukasz Kozłowski. Miłego dnia panom życzę. My dziękuję usłyszymy bardzo. Się. Dziękuję. Jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Autopromocja. Wakacje na dwóch kółkach. Kolarska trójkowa akcja konkursowa w tym roku po raz 48. Na sprawozdania z zorganizowanych przez słuchaczy wypraw rowerowych czekamy do 1 sierpnia. Laureaci pojadą w tym roku na rajd trasami Majorki. Więcej o konkursie na naszej antenie w poniedziałki, środy i piątki o 14.55. Zapraszam serdecznie, Henryk Sytner. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Przy zakupie wybranych telewizorów LG o przekątnej minimum 55 cali otrzymasz kartę podarunkową Mediamarkt o wartości nawet do 1500 zł. O szczegóły zapytaj sprzedawcę.